بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، ہم کو روز قیامت کی قسم۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایحسب الانسان ألن نجمع عظامه، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل يريد الانسان ليفجر امامه، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔ يسأل ايان يوم القيامه، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر، جب آنکھیں چندھیا جائیں۔ وخسف القمر، اور چاند گہنا جائے۔ وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔ يقول الإنسان يومئذ أين المفر، اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔ كلا لا وزر، بے شک کہیں پناہ نہیں۔ الى ربك يومئذ المستقر، اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الانسان على نفسه بصيرة، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔ ولو القى معاذيرة، اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ علينا جمعه وقرآنه، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔ ثم إن علينا بيانه، پھر اس کے معافی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة، مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔ وتذرون الآخرة، اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة، اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔ إلى ربها ناظرة، اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔ ووجوه يومئذ باسرة، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔ تظن أن يفعل بها فاقرة، خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي، دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے۔ وقيل من راق، اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ وظن أنه الفراق، اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ الى ربك يومئذ المساق، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى، تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ ولیکن کذب وتولا، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ اولا لك فاولا، افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔ ثم اولا لك فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفة من منی یمنا، قطرنا کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟